Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 grudnia, jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska pozwie Polskę za odmowę przyjęcia uchodźców. Prezydencki projekt o KRS po debacie w Sejmie wraca do komisji. Prezydent Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone uznają Jerozolimę za stolicę Izraela. Na początek Bruksela. Będzie pozew Komisji Europejskiej przeciwko Polsce za odmowę przyjęcia uchodźców. O tym dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Szefowie gabinetów komisarzy uzgodnili decyzję w tej sprawie. Jutro ma być ona oficjalnie zatwierdzona przez komisarzy. O tym, że Komisja Europejska jest zdecydowana skierować pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, mówił kilka razy komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos. Bruksela domagała się wypełnienia decyzji z jesieni 2015 roku, kiedy większość krajów zgodziła się na obowiązkowy podział uchodźców, którzy przedostali się na stary kontynent i przebywają w obozach w Grecji i we Włoszech. Jednak kiedy komisja zapowiadała pozew, unijny program relokacji jeszcze obowiązywał. Był rozpisany na 2 lata. Wygasł we wrześniu tego roku i już nie obowiązuje. Dlatego wiele osób wątpiło, by komisja zdecydowała się na pozew. Bruksela jednak uznała, że skoro było to obowiązujące unijne prawo, to wszystkie kraje powinny go przestrzegać i przyjąć wyznaczoną liczbę uchodźców. W tej sprawie komisja przeprowadziła już 2-etapowe postępowanie przeciwko Polsce dotyczące naruszenia unijnego prawa. Polski rząd w piśmie do komisji wnosił o umorzenie postępowania, argumentował odmowę przyjmowania uchodźców względami bezpieczeństwa i zapowiadał, że jest gotów bronić swoich racji przed unijnym trybunałem. Sejm odesłał po drugim czytaniu do Komisji Sprawiedliwości prezydencki projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wcześniej posłowie debatowali nad nowymi poprawkami zgłoszonymi przez PiS i opozycję. W Sejmie jest Karol Surówka. Powiedz, jakie poprawki do prezydenckiego projektu ustawy zaproponowała partia rządząca? Najważniejsza zmiana dotyczy sposobu zgłaszania kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z poprzednią poprawką PiS, takiego kandydata mogłaby zgłaszać grupa 25 prawników, a nie, jak chciał prezydent, 25 sędziów. Dziś poseł PiS Stanisław Piotrowicz zapowiedział, że z tej zmiany klub się wycofuje. Decydujemy się wycofać ten zapis i taką poprawkę przedkładam. Stanisław Piotrowicz dodał, że pozostałe zmiany w KRS przybliżą sądy obywatelom. Zmiany krytykowała opozycja. Poseł Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz mówił, że reforma będzie plamą na wizerunku prezydenta. Macie dzieci? Zastanówcie się, co robicie naszym dzieciom. Głos na sali sejmowej zabrał również przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz Zawistowski. Zwrócił uwagę na zmniejszanie wpływu sędziów na kształt KRS. Możliwe, że żaden kandydat zgłoszony przez sędziów nie znajdzie się nawet na liście kandydatów. Jeszcze na dziś zaplanowano posiedzenie Komisji Sprawiedliwości, która rozpocznie pracę nad poprawkami, które dziś zostały zaproponowane. Dziękujemy, mówił Karol Surówka. Domagają się wyższych zarobków i lepszych warunków pracy. Pracownicy Poczty Polskiej zorganizowali dziś w kilku miastach pikiety. Przed wejściem na dworzec główny PKP we Wrocławiu zebrało się około 150 osób. Ten protest miał charakter happeningu, podczas którego Święty Mikołaj wymierzył symboliczne razy prezesowi Poczty Polskiej. Poczta chwali się takimi przychodami, ale niestety nie chce się podzielić z pracownikami. My uważamy, że ciężko pracujemy i chyba nam się coś należy. I masz klaksa. Raz, dwa, trzy. Zapraszamy następną osobę, żeby wymierzyły karę. Na wiosnę jakby protesty dostaliśmy między 100 a 150 zł podwyżki brutto. Jesteśmy lekceważeni, więc w tej chwili już żądamy podwyżki 1000 zł. Obecnie średnio pocztowcy zarabiają 2300-2400 zł. Na jutro zapowiadają protest przed główną siedzibą Poczty Polskiej w Warszawie. Mówią też, że jeśli ich żądania nie zostaną spełnione, protestów będzie więcej i będą mocniej odczuwalne, także dla klientów. Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone uznają Jerozolimę za stolicę Izraela. Do tego miasta Tel Awiwu ma być przeniesiona amerykańska ambasada. Trump zaznaczył już jednocześnie, że nie oznacza to odejścia przez USA od bliskowschodniego planu pokojowego. Wcześniej Unia Europejska ostrzegała, że uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela może doprowadzić do eskalacji przemocy na Bliskim Wschodzie. Podobne ostrzeżenie wystosowali przywódcy państw arabskich, w tym sojusznicy USA, tacy jak Arabia Saudyjska czy Egipt. Palestyński Hamas ogłosił po wystąpieniu prezydenta Trumpa, że otworzył on bramy piekieł. Organizacja Wyzwolenia Palestyny oceniła, że decyzja ta niszczy szansę na dwupaństwowe rozwiązanie konfliktu. Dla premiera Izraela Benjamina Netanyahu decyzja Trumpa to historyczny przełom. Netanyahu wezwał również inne kraje do tego, by poszły za przykładem USA i przeniosły swoje ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

landed there. Znacznie dłużej na scenie niż Muramasa, George Evelyn jako Nightmares on Walks. Ten utwór, który właśnie teraz jeszcze wybrzmiewa, Back to the Nature, to jest single wydany w roku 2017 i jednocześnie, jak już wiadomo, zapowiedź płyty, która nadchodzi w roku 2018. Zatem łącząc fakty, mamy szansę, że w Katowicach posłuchamy już materiału z tego nowego albumu. No a będzie to płyta, która nadchodzi po 5-letniej przerwie, bo poprzedni album Nightmares on Walks, Feeling Good, został wydany w roku 2013. To teraz kolejna porcja muzyki związanej z tegoroczną odsłoną nowej muzyki. Kolejna porcja muzyki związana z tegoroczną odsłoną nowej muzyki. Wiem, to zabrzmiało źle. Red Access. interesujące, prawda? Red Access Sami, to jest też tytuł utworu. Wyśpiewywali to przed chwilą dwóch przyjaciół. Zero ograniczeń, jeżeli chodzi o podejście do muzyki i do wykorzystywania naprawdę rozmaitych nie tylko instrumentów do generowania dźwięku. No i panowie, którzy nazywają się Nif Arzi i Dori Sadownik. A kiedy dodam jeszcze, że ich siedziba to Tel Awiw, to wszystko stanie się jasne. Z całą pewnością, jeżeli będzie taka możliwość, będzie można się z nimi spotkać, to wątek pochodzenia ewentualnie związanego z Polską lub tą częścią Europy w tej rozmowie bezsprzecznie się pojawi. Red Access za nami, ale to oczywiście no, dopiero kilku artystów z 13 ogłoszonych w związku z nadchodzącą edycją Nowej Muzyki, więc pora na kolejnego. Z Redaxes byliśmy w Izraelu, a teraz Errol Smith przeniósł nas do Niemiec, bo to niemiecki producent, ale także DJ i oczywiście artysta, który zapowiedział swój przyjazd do Katowic na festiwal Nowa Muzyka, który to festiwal, o czym zawsze przypominamy, ale może warto przypominać do końca świata, odbywa się w niewiarygodnych przestrzeniach tworzących bardzo nowoczesne centrum Katowic dedykowane muzyce. Kiedy festiwal je zagarnia, ale tak naprawdę przestrzeniach, które dedykowane są po prostu sztuce, poczynając od Muzeum Śląskiego, jego nowej siedziby, wspaniałego budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, a także Centrum Kongresowego, które to centrum jest tak dobrze skonstruowanym budynkiem, że mieści w sobie dwie festiwalowe sceny w roku 2016, 2017. Jak będzie w roku 2018, tego jeszcze nie wiemy, ale dwie sceny pod dachem bez ryzyka związanego z deszczem, no i z wieloma innymi przyjemnościami, które ułatwiają życie festiwalowe, ale może to nie jest dobry moment, aby o tym na antenie w tym momencie opowiadać. Ucieknijmy do muzyki. Ten pan już pojawił się po godzinie 19, ale myślę, że nie zaszkodzi, jeżeli raz jeszcze wsłuchamy się w Jordana Rakey. It's the birth of a star, earlier than sunset. It's the galaxy's water, flowing like a riverbed. It's the rain, oh the rain, drown upon the summer day. Grown into a supernova, back to where we used to play. It's an infinite deep, as it feasts on time, 'cause it constantly leaves perpetual design. 'Cause we worship the keep, the tide is going out now, as we look out to sea, legs sprawled and head down. Yes, they shine bright like a million, let them bleed twice for a minute. Pleasure to have met you. You're my star tonight. To have felt this oh sublime, like a grain of sand traveling through time. Pleasure to have met you. You're my star tonight. Yes, they shine bright like a million. Let them bleed twice for a minute. Pleasure to have met you. You must start tonight. To have felt this oh sublime, like a grain of sand traveling through time. Pleasure to have met you. You must start tonight. Falling useless, alone.

Program Trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent w przekładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Blusz. We wszystkich rolach męskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. To najpaskudniejsza rzecz, jaką w życiu słyszałem, oświadczył Tuddles słabym głosem. Komisarz spojrzał na niego bez uśmiechu. Aż do drzwi gabinetu wielkiego męża zachował Tuddles pełne powagi milczenie, jakby obraził się na komisarza za wyjawienie tak niesmacznego i niepokojącego faktu. Fakt ten rewolucjonizował jego wyobrażenie o niezwykle doborowym składzie klubu odkrywców. Odcinek 26. Niech pan wchodzi bez pukania, powiedział Tuddles. Abażury z zielonego jedwabiu osadzone nisko na wszystkich lampach nadawały pokojowi coś z mroku gęstego lasu. Wchodzący komisarz zobaczył zrazu tylko dużą, bladą dłoń, która podpierała dużą głowę i ukrywała górną część dużej, bladej twarzy. Otwarta teczka stała na biurku obok paru podłużnych arkuszy papieru i garści rozrzuconych gęsich piór. Na wielkiej, płaskiej powierzchni nie było absolutnie nic więcej poza małym posążkiem z brązu udrapowanym w togę, ciemnym i dziwnie czujnym w swoim bezruchu. Zachęcony do zajęcia miejsca w fotelu, komisarz usiadł. W przyćmionym świetle charakterystyczne cechy jego powierzchowności. Długa twarz, czarne włosy, szczupła budowa ciała nadawały mu bardziej niż kiedykolwiek cudzoziemski wygląd. Wielki mąż nie objawił ani zdziwienia, ani ciekawości, ani żadnego w ogóle uczucia. Poza w jakiej dawał odpocząć zagrożonym oczom, zdawało się świadczyć o głębokiej zadumie. Nie zmienił jej ani trochę. No, i co pan już zdążył odkryć? Tym, na co się natknąłem, był głównie pewien stan psychiczny. Wielki mąż poruszył się nieznacznie. Zechce pan mówić jasno. Proszę. Tak jest, sir Ethelred. Wie pan niewątpliwie, że większość przestępców odczuwa w pewnej chwili nieodpartą potrzebę wyznań, wyspowiadania się ze wszystkiego komuś, komukolwiek. I nieraz czynią te wyznania policji, w tym weloku, którego hit tak bardzo pragnął osłonić. Znalazłem człowieka w takim właśnie stanie psychicznym. Wystarczyło, żebym mu szepnął, kim jestem, i dodał: wiem, że to pan tkwi na dnie tej sprawy. Musiało mu się wydać cudem, że już wiemy, ale połknął rzecz bez trudu. Pozostało mi tylko zadać mu dwa pytania. Kto panu kazał to zrobić i kim był wykonawca? Na pierwsze pytanie odpowiedział niezwykle dobitnie. Co do drugiego, wnoszę, że tym z bombą był jego szwagier. Całkiem młody chłopak, niedorozwinięty umysłowo. To dość ciekawa historia, może zbyt długa na to, aby ją teraz opowiadać. Więc czego się pan dowiedział? Zapytał wielki człowiek. Przede wszystkim dowiedziałem się, że eks-więzień Michaelis nie miał z tym nic wspólnego. Choć rzeczywiście ten chłopak przebywał chwilowo u niego na wsi do godziny 8 rano dzisiejszego dnia. Jest więcej niż prawdopodobne, że Michaelis dotąd nic o tym wszystkim nie wie. Jest pan tego pewien? Zupełnie pewien. Ten Ferlok pojechał tam dziś rano i zabrał chłopca pod pretekstem wyjścia na spacer po wiejskich drogach. Ponieważ zdarzyło się to nie po raz pierwszy, Michaelis nie mógł podejrzewać niczego niezwykłego. A zresztą oburzenie tego Ferloka nie pozostawiło żadnej wątpliwości. Absolutnie żadnej. Doprowadził go niemal do szaleństwa pewien niezwykły występ, który panu albo mnie byłoby trudno potraktować serio, ale który na nim wywarł najwidoczniej wielkie wrażenie. Komisarz przedstawił następnie w krótkich słowach poczynania i charakter pana Władimira tak, jak one wyglądały w ocenie pana Werloka. Komisarz nie odmawiał tej ocenie pewnej dozy słuszności. Wielki mąż zauważył jednak. Wszystko to brzmi bardzo fantastycznie. Prawda? Można by pomyśleć, że to jakiś upiorny żart. Ale nasz bohater wziął to poważnie, jak się wydaje. Poczuł się zagrożony. Poprzednio, wie pan, kontaktował się bezpośrednio z samym staruszkiem Stott Wartenheimem i przywykł uważać swoje usługi za niezastąpione. Rozczarowanie było niezmiernie przykre. Przypuszczam, że stracił głowę, owładnął nim gniew i strach. Słowo daję, mam wrażenie, że uznał tych ludzi z ambasady za całkowicie zdolnych nie tylko do wypędzenia, ale i do wydania go w taki czy inny sposób. Ile czasu pan z nim spędził? Zapytał sir Ethelred. Jakieś 40 minut, sir. W domu o złej reputacji, zwanym Hotel Continental, siedzieliśmy zamknięci w pokoju, który, nawiasem mówiąc, wynająłem na całą noc. Tego człowieka nie można uważać za zatwardziałego zbrodniarza. Oczywiste jest, że nie planował śmierci nieszczęsnego chłopca. Ta śmierć wstrząsnęła nim. Widziałem wyraźnie. Może to człowiek bardzo wrażliwy. Może nawet kochał tego chłopca. Kto wie, mógł mieć nadzieję, że on ucieknie stamtąd zdrów i cały. W takim wypadku wykrycie sprawcy tego zamachu byłoby prawie niemożliwe. W każdym razie świadomie ryzykował tylko aresztowanie chłopaka. Komisarz przerwał swoje spekulacje, by zastanowić się chwilę. Chociaż, jak w tym ostatnim przypadku, mógł liczyć na to, że jego własny udział w tej sprawie nie wyjdzie na jaw. Tego zupełnie nie rozumiem. Ciągnął, nie wiedząc nic o przywiązaniu biednego Stevie'ego do pana Verloca, ani o jego osobliwej zaiste niemocie, bo Stevie był lojalny. Nie, tego sobie nie umiem wyobrazić. Możliwe, że wcale o tym nie pomyślał. Zabrzmi to może dziwacznie, ale jego konsternacja nasunęła mi myśl o impulsywnym człowieku, który, popełniwszy samobójstwo w przekonaniu, że położy to kres wszystkim jego kłopotom, odkrywa nagle, że nic podobnego się nie stało. Wielki człowiek śmiał się. Co pan z nim zrobił? Komisarz odpowiedział skwapliwie. Ponieważ wydawało się, że mu ogromnie zależy na powrocie do żony w sklepie, więc go puściłem. Puścił go pan? Ależ on ucieknie. Przepraszam bardzo, nie sądzę. Dokąd miałby uciec? Poza tym niech pan pamięta, że musi myśleć także o niebezpieczeństwie, jakie mu grozi ze strony towarzyszy. On tam jest na posterunku. Czym wytłumaczy opuszczenie go? Ale nawet gdyby miał pełną swobodę działania, nic by nie zrobił. W obecnej chwili nie ma dosyć energii, żeby się na cokolwiek zdecydować. Pozwoli pan także zwrócić sobie uwagę, że gdybym go zatrzymał, zobowiązałoby to nas do linii postępowania, co do której chciałem wpierw dokładnie znać pańskie zamiary. Zobaczę się dziś wieczór z prokuratorem generalnym. Jutro rano wezwę pana do siebie. Czy jest jeszcze coś, co chciałby mi pan teraz powiedzieć? Nie sądzę, sir Ethelred. Chyba, że miałbym wdać się w szczegóły, które... Nie? Żadnych szczegółów, proszę. Wielka, ciemna postać wzdrygnęła się, jakby z fizycznego strachu przed szczegółami, po czym ruszyła do przodu, rozdęta, olbrzymia i ciężka, podając ogromną dłoń. I mówi pan, że ten człowiek ma żonę? Tak, rzekł komisarz, ściskając z uszanowaniem wyciągniętą rękę. Autentyczną żonę i autentyczne, szacowne życie małżeńskie. Powiedział mi, że po swojej rozmowie w ambasadzie byłby rzucił wszystko, spróbował sprzedać sklep i wyjechać z kraju, gdyby nie był pewien, że żona nie zechce nawet słyszeć o wyjeździe za granicę. Nic nie może lepiej świadczyć o szacowności tego związku. Ciągnął z pewną dozą ponurego humoru komisarz, którego żona także nie chciała słyszeć o wyjeździe za granicę. Tak, to autentyczna żona. I ofiara była autentycznym szwagrem. Z pewnego punktu widzenia stoimy tu w obliczu dramatu rodzinnego. Komisarz zaśmiał się z lekka, ale myśli wielkiego człowieka najwidoczniej odbiegły już daleko.